setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 25 maja, 7. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Zawiadomienia do prokuratury na Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego zapowiada szef Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych. W środę mamy poznać wyniki audytu Funduszu Sprawiedliwości, ale nie tylko. Pokażemy propozycje nowych przepisów regulujących działanie Funduszu Sprawiedliwości. Zapowiada wiceminister sprawiedliwości. Protest w obronie Palestyny rozpoczęli studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyborów kopertowych złoży do prokuratury zawiadomienia na Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego wobec prezesa. PiS będzie dotyczyło sprawczości kierowniczej, a wobec byłego premiera podpisania decyzji o organizacji wyborów w formie korespondencyjnej. Ponad 6 godzin trwało wczoraj przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości był ostatnim świadkiem. Teraz komisja przygotuje raport końcowy. Przygotowując wybory, rząd przestrzegał prawa, mówił Jarosław Kaczyński. Dochowano należytej staranności. Była chęć z jednej strony wykonania obowiązku konstytucyjnego, a z drugiej strony ochronienia życia i zdrowia obywateli. Fiasko wyborów to zdaniem świadka wina ówczesnej opozycji. Gdyby nie obstrukcja ze strony Platformy Obywatelskiej, to te wybory mogłyby się odbyć. Według Naczelnego Sądu Administracyjnego minister cyfryzacji nie mógł przekazać rejestru PESEL Poczcie Polskiej. Co na to prezes PiS? Wiem, że jest tutaj wyrok NSA, że nie miał to podstawy prawnej, ale nie podzielam tego poglądu. Świadek podważał też legalność komisji. Dlaczego ja mam uznawać komisję? I to jest pytanie bardzo istotne. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. W środę Ministerstwo Sprawiedliwości ma przedstawić wyniki audytu Funduszu Sprawiedliwości. Zaprezentuje też zmiany. Zapowiedź ministra Adama Bodnara potwierdziła w mediach społecznościowych wiceszefowa resortu Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Pokażemy nowe zasady ogłaszania i przeprowadzania konkursów, w tym nową kartę oceny, kto będzie oceniał zgłoszone wnioski i nowy regulamin komisji konkursowych. Ogłosimy konkurs na nowe działania, których do tej pory Funduszu Sprawiedliwości nie było. Pokażemy propozycje nowych przepisów regulujących działanie Funduszu Sprawiedliwości. Poinformujemy Państwa o wynikach kontroli, która do tej pory toczyła się w Funduszu Sprawiedliwości i o decyzjach w związku z wynikami kontroli podjętych. Pod koniec marca w związku ze śledztwem Prokuratury Krajowej dotyczącym nieprawidłowości w funduszu do aresztu trafił beneficjent ksiądz Michał O. oraz dwie urzędniczki pracujące w resorcie sprawiedliwości. Planowane są wnioski o uchylenie immunitetów kilku posłów suwerennej Polski. Grupa studentów domaga się od władz Uniwersytetu Warszawskiego zerwania współpracy z Izraelem. Protestujący rozbili namioty na dziedzińcu jednego z budynków uczelni. Przez megafon wygłosili swoje postulaty, które wcześniej przesłali rektorowi uczelni wraz z 2000 podpisów. Wzywamy Uniwersytet Warszawski do publicznego i jednoznacznego potępienia ataku Izraela na Strefę Gazy oraz okupacji Palestyny, zerwania współpracy z izraelskimi instytucjami akademickimi oraz innymi organizacjami i firmami, które są związane z okupacją Palestyny i trwającym w Strefie Gazy ludobójstwem. Na transparentach wokół obozu widnieją hasła krytykujące politykę Izraela. Studenci podkreślają, że protest nie ma antysemickiego wymiaru. Jawnie i otwarcie sprzeciwiamy się wszelkim przejawom dyskryminacji, w tym szczególnie antysemityzmowi i islamofobii. Jesteśmy tutaj z potrzeby reakcji na to, co robi rząd Izraela. Demonstrujący nie powiadomili rektora o planowanym proteście. Władze uczelni zamknęły bramy, uniemożliwiając dostęp do okupowanego dziedzińca. Sejm zajmie się nowelizacją ustawy o ochronie praw zwierząt, która powstała prawie 30 lat temu. Przygotowane zostały dwa projekty, jeden z nich przez inicjatywę Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt. O jego założeniach mówił w Trójce przedstawiciel grupy Cezary Wyszyński. Zakaz stosowania łańcuchów, obowiązkowe i powszechne chipowanie zwierząt, obowiązkowe kastracje i sterylizacje zwierząt nieprzeznaczonych do hodowli, zakaz używania fajerwerków hukowych, zwiększenie kar za znęcanie i zabijanie zwierząt. Chcemy likwidować pseudohodowlę. Druga inicjatywa skupiła się na sprawie bezdomności psów i kotów, mówiła na naszej antenie Beata Krupianik z Fundacji Ludzie dla Zwierząt. Nasze organizacje doszły do wniosku, że skoro próby nowelizacji, które były próbami wrzucania bardzo dużych zmian, czyli kilkudziesięciu poprawek nie przyniosły dotąd efektu, to wolimy to robić krok po kroku, często i skutecznie. Popierający inicjatywę posłowie chcą, by oba projekty były procedowane razem, tak by wspólny jeden projekt ostatecznie został wprowadzony w życie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Siódma pięć, czas na sport, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. To były za wysokie progi. Łukasz Różański przegrał już w pierwszej rundzie przez nokaut z Brytyjczykiem Lawrencem Okolim. Stawką walki był pas mistrza świata Federacji WBC w kategorii Bridger, należący do wczorajszego wieczora do naszego pięściarza. Naprawdę silne ciosy zadawał. Było czuć tą różnicę wagi, która była między nami. Też się trochę chyba była trema przed wyjściem. Chciałem wyzwania, miałem, mam. No i tyle. No co, no. Nie myślałem, że to tak będzie wyglądało. Stwierdził po walce Łukasz Różański. Okoli ma w cudzysłowie rękę do polskich bokserów. W Rzeszowie pokonał piątego Polaka na zawodowym ringu. Dla równowagi nasi siatkarze nie dali szans Holendrom w kolejnym meczu w Lidze Narodów. Zwyciężyli w Antalii 3-0. Suchy wynik ciut zamazuje obraz spotkania. Pierwszy set wygraliśmy do 28, drugi do 23. Dopiero w trzecim zwycięstwo do 18 było bezdyskusyjne. Na rozegraniu zobaczyliśmy wczoraj w akcji rzadko widywanego w kadrze Marcina Komendę. Spisał się bez zarzutu nie tylko na swojej nominalnej pozycji. Meczu reprezentacji nie przypominam sobie, żebym zdobył 4 bloki, natomiast w meczu ligowym pamiętam, że zdarzyło mi się kiedyś 5. No bardzo się cieszę, że udało mi się dopisać tyle bloków. Dużo nad tym pracowałem. Trener Grzbicz mnie dużo zwracał uwagę na temat dobrej techniki bloku. No i wydaje mi się, że to też przyniosło pozytywne rezultaty. Dziś nasi siatkarze mają wolne. Kolejny mecz ze Słoweńcami w niedzielę. Ze spraw tenisowych nie pierwsza w tym sezonie wpadka Nowaka Dziokowicza. Serb przegrał w 3 setach w półfinale turnieju ATP w Genewie, znotowanym dopiero w 5. dziesiątce Czechem Tomaszem Machaczem. Pytanie, czy tym razem to nie była wpadka zamierzona. W poniedziałek zaczyna się wielkoszlemowy Roland Garros. To jeszcze jeden wątek tenisowy w tym serwisie. Z tej samej imprezy w Genewie, tyle że z turnieju deblowego odpadli Jan Zieliński i Hugo Nys. Polak i Monakijczyk też w 3 setach przegrali z Salwadorczykiem Marcelo Arevalo i Chorwatem Mate Pawiciem. Sport wróci na naszą antenę za godzinę. Pora na prognozę pogody. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Cały czas jeszcze miejscami może utrzymywać się mgła, szczególnie w obniżeniach terenu, w dolinach rzek. Ograniczać widzialność może lokalnie do 500 metrów. Jak dzisiaj będzie wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o temperaturę? Będzie naprawdę ciepło, do 27 stopni Celsjusza, tyle ma być w centrum kraju, poza tym przeważnie około 24-25 stopni Celsjusza. W całej Polsce za to dzisiaj sporo chmur, ale słońce też będzie, a z tych chmur może padać to nie tylko deszcz, ale także grad, bo w niemal całym kraju prognozowane są dzisiaj burze. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Autopromocja. Dziecko to jest ekspert do zabawy. Jeżeli macie ochotę polecieć z nami w kosmos, będziemy na Was czekali. A ponadto ostry dyżur literacki, popularni dziecięcy pisarze i pisarki, ilustratorzy i ilustratorki oraz breakdance. Zapraszamy do trójkowego ogródka przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Już dziś od 11 do 16. Bo Myśliwiecka to dzień mamy, taty i dziecka. Do zobaczenia. Katarzyna Stoparczyk. Współorganizatorami wydarzenia są Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej, Ojce i Dziadki oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7:09, Elżbieta Malinowska, Bartosz Bielecki, Aleksandra Dobieszewska i Michał Matus, kłaniamy się. Mówiliśmy o największych światowych koncertach Taylor Swift, powiemy o koncertach ulicznych i polskim jazzie w dalekiej Azji. Their pupils couldn't meet your baby blues. 400 million animals competing for the zoo. It's such a bleak sunrise. All true, all true.

temat tabu, że już od dawna major nie przynosi fanów. Jeszcze niedawno wiele bym dał, by stać tu. Jak już tu jestem, widzę, że ten blask gasł. Cóż, już mnie nie boli, że mi czas ucieka, bo przestałem wielbić złotego cielca. Nie tak jak wcześniej, kiedy wysyłałem demka w mailach. Spoko nutka, ale jeszcze musisz poczekać. Może moje życie nie jest tak ciekawe. Może już przyspałem swoją szansę. Teraz wiem, nie robię muzy dla fanów, a dla naszego fanu i ciężkiego basu. Składam wierszyki, weź je ze mną zanuć. Jest 7:17. Tu Trójka. Zapraszamy do Trójki. Niektórzy chodzą na koncerty, inni muzyki wolą w radiu posłuchać. A czy są tacy, którzy grających szukają na ulicy? No nie jest to typowe miejsce słuchania muzyki na żywo, ale z drugiej strony jest jak najbardziej typowe, jeśli chodzi o występowanie. Pytanie, kim są uliczni muzycy, zadała sobie Monika Suszek i poszukała odpowiedzi na ulicy. To jest wyraz mojego artyzmu. Ja nazywam się Bonaventura i lubię grać ballady. Ktoś, kogo znam, ślub bierze, a ja całkiem sam. Co chcesz przez muzykę przekazać? Chcę przekazać ludziom, że nie są sami ze swoimi problemami i emocjami. Jakby każdy z nas przechodzi przez to samo. Każdy z nas miał złamane serce. Każdy z nas był samotny. Każdy z nas dotknął dna. Więc poprzez śpiewanie chcę dodać ludziom otuchy i powiedzieć, ej, nie jesteś sam. Nie jesteś sama. Po prostu jesteśmy ludźmi. Wszyscy przechodzimy różne rzeczy i to nas łączy. Kasia i Paweł. Skąd jesteście? Z Białorusi. Nam nie tak ważne, żeby nam dali pieniądze, jak to, żeby człowiek po prostu stoił i słuchał. W Mińsku na przykład wielka ludzi stoi i słucha nas, a tutaj to nie jest często sprawa. Ludzie po prostu tak chodzą i nas nie słucha. To jest przykre? Tak. Nawet zauważyłam, że kiedyś ktoś nas słucha, to lepiej gram. No, zaczynę lepiej grać po prostu. Kocham to robić. Kocham po prostu śpiewać dla ludzi, nieważne gdzie. Dobry muzyk zaśpiewa wszędzie. Czy to jest ulica, czy to są wielkie sceny. Trzeba zawsze pokazać klasę i po prostu dobrą technikę wokalną, bo to się liczy, jeżeli chodzi o wokalistów. Czy na przykład można też zarobić na ulicy? Tak, można troszeczkę zarobić. Ja pracuję jako nauczyciel. Uczę śpiewu dzieciaki, uczę też muzyki, ale no niestety pensja nauczyciela jest jaka jest, więc po prostu co weekend sobie przychodzę na ulicę dorobić. Dorobić sobie na jakieś tam swoje przyjemności, więc ulica to jest coś takiego, żeby sobie jeszcze dorobić na lepszy komfort życia. Taka ulica może być rozbiegówką do tego, aby wejść na szerokie sceny, zaistnieć muzycznie, no bo to też chyba jest twoje marzenie. Tak, to jest moje marzenie takie bardzo duże i tak można zaistnieć. Wiesz dlaczego? Ponieważ wykonujesz piosenki na żywo i ludzie od razu wiedzą, czy to się podoba, czy nie. Czy twoje piosenki, czy twój głos, czy wyraz artystyczny, od razu się po prostu sprzedajesz na ulicy. Ktoś idzie, mówi, o fajne, ale ktoś mówi, Boże, żenada. I od razu wiesz, tak można sobie nazbierać słuchaczy. Co najbardziej lubicie, jak gracie na ulicy? To jest, kiedy ludzie po prostu słucha nas, kiedy oni tańczą, kiedy po prostu człowiek słucha, potem on coś pytał nas, to no, to po prostu miło, oczywiście. To po prostu grzeje duszę. A państwo doceniacie grajków ulicznych? 22 i 7 trójek. Pytanie, czy doceniacie ich także materialnie. A ta muzyka to już Tash Sultana i kawałek James Dean. I to jest świetny przykład na karierę z ulicy na światowe sceny. Występy na ulicach Melbourne. I na tych ulicach, i to jest wykorzystywane przez wielu ulicznych muzyków sposób, Tash Sultana, korzystając z lupara i przeróżnych instrumentów, wykreowało muzykę, z której potem wyrosły kompozycje grane z wielkich scen w Ameryce i w Europie. You. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mine. fight in love. I stop looking at our eyes. Our Eyes, Lucy Rose. Jest 7:28, tu program Trzecie Polskiego Radia, w którym już wkrótce porozmawiamy o jazzie po polsku, czyli polskich muzykach grających na końcu świata. We'll be right back. program Trzeci Polskiego Radia. Już teraz porozmawiamy o inicjatywie Jazz po Polsku i prosto z dalekiej Azji Jakub Krzeszowski i Piotr Damasiewicz, którzy byli tam w ramach inicjatywy Jazz po Polsku właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witamy wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Ja mam w ręku ulotkę Jazzu po Polsku i znajduję tutaj taką informację, że jednym z celów tej akcji jest zagranie 100 koncertów na 4 kontynentach. Jak wygląda stan, jeśli chodzi o realizację tego celu? No, rozpoczęliśmy projekt w zeszłym roku w maju, czyli ponad rok temu, dokładnie rok temu rozpoczęliśmy. To jest projekt, który jest zaplanowany na 3 lata i mogę już dumnie powiedzieć, że już zrealizowaliśmy cel 100 koncertów zagranych w wielu krajach na świecie. Odwiedziliśmy 17 krajów, a jesteśmy w połowie tego projektu, także mam nadzieję, że wyrobimy normę ponad stan. Spocząć na laurach na razie jeszcze nie można, bo tam jest też ta druga liczba, czyli 4 kontynenty. Mhm, 4 kontynenty, tak. Brakuje nam jeszcze tak naprawdę Afryki i Ameryki Południowej, ponieważ do tej pory koncerty odbywały się w Europie, w Azji, no i na Bliskim Wschodzie. W zeszłym roku byliśmy w Izraelu, mieliśmy dużo szczęścia, że wróciliśmy z powrotem do Polski. W tym roku odbyły się koncerty między innymi w Kanadzie, a my prosto z Tokio przylecieliśmy kilka godzin temu, nawet nie kilka godzin, tylko 2 godziny temu z Piotrem Damasiewiczem i Aleksandrą Kryńską. Byliśmy tam między innymi na Festiwalu Kultury Polskiej w Tokio. Zanim jednak o tych przyszłych planach i Afryce między innymi pomówimy, to najpierw o tej dalekiej Azji. Jakie konkretne lokalizacje poza samym Tokio? O jakich lokalizacjach mówimy? No, tym razem odwiedziliśmy tylko Tokio, natomiast w ogóle w Azji Jazz po Polsku funkcjonuje od 2014 roku i do tej pory odbyło się kilkaset koncertów w 11 azjatyckich krajach, także Azja jest znana bardzo dobrze, głównie Chiny, Korea, Indonezja, Malezja, odbywały się koncerty także w Mongolii, w Kirgistanie, w Uzbekistanie. Natomiast teraz spędziliśmy 7 dni w Japonii, w Tokio, gdzie zagraliśmy 3 koncerty. Odbyły się też 2 sesje nagraniowe z lokalnymi muzykami, o których na pewno bardzo ciekawie opowie nasz drugi gość, Piotr Damasiewicz. Ja jeszcze zanim do tych sesji nagraniowych przejdziemy, chciałbym spytać o odbiór polskiego jazzu właśnie w dalekiej Azji. Czy między tymi wszystkimi krajami, które wymieniłeś, są jakieś różnice, jeśli chodzi o podejście do polskiego jazzu? No, zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że wynika to przede wszystkim z różnic kulturowych. W Japonii na przykład to podejście jest dużo bardziej takie uważne. Wydaje mi się też, że muzyka Fryderyka Chopina i promocja muzyki klasycznej jako takiej polskiej zrobiła bardzo dużo, jeżeli chodzi o promocję Polski w Azji. No, a my teraz staramy się promować Polskę przez muzykę jazzową, czyli trochę bardziej rozrywkowe podejście niż muzyka klasyczna. No, w Chinach jest to zupełnie inne podejście niż w Japonii, ale myślę, że można by dużo na ten temat rozmawiać. Gdzieś tam w Indonezji, w Malezji ludzie reagowali jeszcze bardziej żywo, ponieważ mają tą muzykę troszeczkę głębiej we krwi na przykład niż odbiorcy w Chinach. A jak to wygląda, jeśli chodzi o granie muzyki z lokalnymi muzykami, o ten polski jazz, który z tym japońskim miał szansę się skrzyżować? Jak to wyglądało? Ja mam odpowiedzieć na pytanie, czy Piotr? No, my to prowadziliśmy przede wszystkim celem tego projektu też jest nawiązanie współpracy pomiędzy muzykami lokalnymi i zagranicznymi i taki był też cel naszego wyjazdu. Do Japonii pojechał Piotr i Olga, czyli w duecie. Nie był to jakoś bardzo rozbudowany skład i na miejscu odnowiliśmy znajomości, kontakty z muzykami lokalnymi. Odbyły się 2 koncerty właśnie w duecie Piotra i Aleksandry oraz 2 sesje nagraniowe. Jedna z zespołem Tokyo Spirit Band Wojtka Mazolewskiego i jego japońskiego składu, a druga sesja to już była taka nasza indywidualna sesja z muzykami, z którymi Piotr miał okazję koncertować między innymi we Wrocławiu kilka lat temu. Jakie będą efekty tej sesji nagraniowej w postaci czegoś, czego będziemy mogli posłuchać? Jak to ma wyglądać? No, ja chciałbym ten materiał usłyszeć pierw, bo zawsze jest selekcja, później jest edycja, potem jest decyzja, ile z danego materiału nagraniowego weszło po dystansie. Natomiast wydaje mi się, że to było bardzo ciekawe spotkanie muzyczne. Tutaj może odniosę się do tego poprzedniego pytania, którym Kuba zapytał mnie, czy ja mam odpowiedzieć. Oczywiście z miłą chęcią odpowiem. To były sesje, które wprowadzały takie nowe podejście do jakby grania jazzu, które jest rozszerzoną muzyką improwizowaną z różnymi elementami muzyki progresywnej i też awangardowej, bo Japonia w ogóle ma taką tą flankę, można powiedzieć, muzyki awangardowej, progresywnej, bardzo rozwiniętą, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną przede wszystkim. Ale też Japończycy, nawiązując do swojej estetyki, są bardzo ciekawi, dlatego że jakby oczywiście my mamy bardzo dużo takich narzędzi i wiedzy z zakresu jazzu klasycznego czy muzyki klasycznej i nasze inspiracje też ostatnio bardzo sporo jest takich inspiracji muzyką folkową polską, zresztą nie tylko w ostatnim czasie. Natomiast Japończycy oczywiście mają ten wgląd w swoją historię i tradycję muzyki japońskiej, która jest w takim ujęciu pewnego niedopowiedzenia, takiej pościągliwości w tym, że w ogóle sztuka japońska jest taka bardzo przestrzenna i minimalistyczna. I to się dało odczuć też w tej wrażliwości Japończyków. Taka bardzo... jakby zwrócenie uwagi na dźwięk, na brzmienie, czyli takie muzykowanie w oparciu o cezelowanie dźwięków, to nam się bardzo podoba. I ta sesja właśnie, ta ostatnia, przedostatnia, którą jakby zainicjowałem akurat ja, bo też nawiążę do tego, że tutaj z Kubą powstało takie porozumienie w dwóch aspektach. Pierwszym jest takim, że ja też jestem podróżnikiem i swoją, że tak powiem, ideę muzykowania od ponad dekady. Jako Piotr Damasiewicz pierw bardzo mocno uskuteczniałem, a potem założyłem swoje wydawnictwo, które wydaje płyty w takich unikalnych miejscach i w wyniku takich unikalnych spotkań, które się dzieją tu i teraz i są z takiego pogranicza life experience, to była podstawa, i one wynikają z podróży. Teraz mam fundację Listening and Sounding, która też się zajmuje takim właśnie poszukiwaniem różnych doświadczeń poprzez podróże, nie tylko w głąb muzyki, ale w głąb siebie. I tutaj na tym poziomie Kuba kiedyś mnie zauważył w wyniku mojej wędrówki, kiedyś pieszej do Santiago de Compostela. No i właśnie takie doświadczenia zbieramy. I to są te połączenia. I mi się wydaje, że Japończycy są akurat w tym spotkaniu bardzo idealnymi partnerami. Właśnie zastanawiam się nad tym, jak wygląda takie, jak odczuwa się takie zderzenie, no bo dla japońskich muzyków polska kultura jest egzotyczna, dla nas kulturą egzotyczną w jakimś sensie jest kultura japońska. I jak tutaj te różne estetyki oddziałują na poziomie improwizowania i jakiegoś porozumienia między muzykami? No i tym kluczem tutaj, tym magicznym słowem jest jazz mimo wszystko, ponieważ jazz się rozwija, jest XXI wiek i jazz też, ta idiomatyka stylu jest, określa pewnego rodzaju jakby punkt wyjściowy, tak? Natomiast jest na tyle pojemna i obszerna i jest taką pewnego rodzaju gąbką, która chłonie kolejne elementy, czy może kolejne warianty elementów kulturowych, na które się na początku składała. Czy dzisiaj jest przepływ informacji coraz większy, jest wymiana też środowiskowa, więc to wszystko ma wpływ i jakby punktem wyjściowym jest muzyka jazzowa, natomiast ona zatacza coraz szersze kręgi właśnie w świadomości kulturowej, w tym, że jakby te granice są coraz mniej istotne. I moim zdaniem tutaj można powiedzieć, że tym bardziej zwielokrotnia się znaczenie jazzu, które może być tym językiem prowadzącym ponad podziałami i ponad, że tak powiem, sztucznymi w pewnym sensie granicami, które są tworzone jakby systemowo. Natomiast muzyka, tak, to jest bardzo szerokie pole do manewru. Także większość muzyków, z którymi funkcjonowaliśmy, miała świadomość, olbrzymią świadomość jazzu, jakby taką, jakby wywodzącą się z kultury amerykańskiej, bo głównie taka, też my się inspirowaliśmy taką muzyką jako Europejczycy, natomiast już ten obszar muzyki jazzowej mocno wszedł jakby w kanony muzyki europejskiej i tutaj też wytwarza się pewnego rodzaju feeling, nie chcę powiedzieć gatunek, bo to jest by było zbyt odważne, ale pewnego rodzaju percepcja muzyki europejskiej jazzowej, która też już zaczęła być eksplorowana przez Japończyków, a o tyle japońska scena jest mocna w muzyków, którzy jakby się też rozwijają na swoim podwórku, że też jakby to jest ciekawe, ponieważ już jest, można powiedzieć, o pewnym wariancie muzycznym japońskim, z którym zetknięcie się powoduje właśnie taką, z jednej strony porozumienie, a z drugiej strony ciekawy konglomerat i smak, i ciekawy po prostu odcień. I to zderzenie i ta rozmowa tych różnych estetyk, różnych wrażliwości odbyła się w ramach inicjatywy Jazz po Polsku. Piotr Damasiewicz, Jakub Krzeszowski, dziękuję pięknie. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy wszystkich. I think we're about to crash.